بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وكان darsimizda uch asos darsi, ya'ni usul talata darsimizda ilm haqida oxirgi mavzuyimiz, ya'ni va ma'rifatu dinil islam bil adilla deb aytdik, ya'ni islom dinini dalillari bilan o'rganishlik deb. To'xtagan joyimiz taqlid haqida bo'ldi. Taqlid nima? Taqlid ittiba'u man laysa qawluhu hujja, ya'ni so'zi hujjat bo'lmagan insonga, odamga ergashishlik, bu taqlid bo'ladi. Olim odamga ergashishlik taqlid bo'ladi. Dalil Qur'on, sunnat, ijmodir. Shunday ekan, aqida masalalarida Allohni tanish, payg'ambarini tanish va hamda islom dinini dalillari bilan o'rganish deb aytdik. Shu masalalarda yana qolgan boshqa aqidaviy masalalarda taqlid qilsa bo'ladimi degan savol bor. Bu masala, ya'ni aqida masalasida muqallid bo'lgan insonning iymoni iymonmi, iymoni durust bo'ladimi, yo'qmi degan savol tushadi. Bunga ulamolar aytishadiki, aslida aqida masalasida taqlid qilinmaydi. Lekin bu yerda joiz taqlid qilsa bo'ladi, lekin sharti bor. Sharti o'zi dalil qidirishga qudrati yetmasligi. Yana shunday, kimga taqlid qilsangiz jazman o'sha taqlid qilingan narsada juda qattiq ishonchda, komil ishonchda bo'lishligingiz kerak bo'ladi. Bunda dalilni bilishligingiz shart emas. Ibn Taymiya rahimahulloh butun ummat jumhurlaridan naql qilib aytadiki, fa innama wajaba ilmuhu innama yajibu ala man yaqdiru ala tahsil al-ilm وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق دي. فكيف يكلف العلم بهذه. يعني butun ummatdan naql qilib aytadilarki, o'rganishligi vojib bo'lgan masalalar bu ilmni hosil qilishga, ya'ni ilmni o'rganishga qudrati yetgan odamlarga vojibdir deydi. Ko'pchilik insonlar ilmni mana shunday daqiq suratda o'rganishdan ojizdir deydi. Har bir inson dalil bilan o'rgana olmaydi deydi. Shunday ekan, bu daqiq narsalar orqali o'rganishlik har bir odamga taklif qilinmaydi deydi. Hanbali ulamolardan Ibn Hamid aytadilarki, la yashtaritu an yajzima an dalilin bal yakfi al jazmu walau an taqlid deydi. Ya'ni dalilni o'rganib jazman bilishligi shart emas deydi, balki jazman o'sha birovga taqlid qilsa, taqlid bilan ham o'sha jazman o'rgansa, bilsa yetadi deydi. Allama al-Muhaqqiq ibn Qodi, ya'ni bu Hanbali mazhablardan aytadilarki, ابن عقيل أيتلا والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين وأن التقليد صحيح محصل للعلم والمعرفة هش قندي قاتب بالميدغان أجر الميدغان نرساد بو مقلد إنسان birovga, bir olimga bir masalada, iymon masalasida taqlid qilgan bo'lsa, lekin taqlidida jazman aniq durust taqlid qilgan bo'lsa, uning iymoni durust bo'ladi deydi. O'zi tekshirib, o'zi dalil keltirib, o'zi o'rganishligi, chunki qudrati yo'q deb, vojib emas deydi. Sahih taqlid qilgan bo'lsa, insonga ilmni mana shu vujudga keltiradi va ma'rifatni keltiradi deydilar. Shayx Muhammad Amin al-Shinqiti rahimahulloh Muhammad surasining tafsirida aytadilarki, la khilafa bayna ahli al-ilm fi anna ad-darurata laha ahwal khassah tastawjibu ahkaman ghayra ahkam al-ikhtiyar فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو في سعة من أمره إلا. يعني أتدر كي بطن علماء لرنين أرسده هيتش قندي اختلاف يوكي إلا اختلاف يوكي bu daruratning o'ziga xos holatlari bor deydilar. Bu to'g'risida ulamolar ixtilof qilishmaydi. Ya'ni o'z holati majbur holatga tushib qoldi, zaruratga tushib qoldi. Masalan, bir inson o'zib o'rgana olmaydi. Yoki masalan, bir inson endi islomga kirgan bo'lsa, aqidani o'rganishligi uchun mumkin bir oy, mumkin bir yil shunaqa davom etishligi mumkin bo'ladi. Ungacha kim bo'lib turadi? Shuning uchun holat, zarurat holati o'zi bir hukmlarni chiqarib oladi. Bu ixtiyoriy holatdagi hukm boshqa deydi, bu zarurat majbur bo'lib qolgan holatning hukmi boshqa bo'ladi. Har bir musulmonni zarurat holati bir holatga tushirib qo'ysa, haqiqatda bu zaruriy, majburiy, noilojlik holatiga tushib qo'yadigan bo'lsa, o'sha holatda uning ishi kengdir. U majbur bo'ldi. Ya'ni u o'rgana olmayapti. Mumkin bo'ladi uni tili kelishmaydi. Mumkin u dalilni tushuna olmaydi. Mumkin yodlatsangiz umuman u dalilni qabul qila olmaydi. Lekin sizga aytib beradi. Dalilni birinchi, ikkinchi, uchinchi deb noqizlarni sizga sanab bera olmaydi, lekin u amalda qilib bera oladi. Yoddan bilmaydi. Demak, o'sha holatda o'zining zaruratida, o'zining maydonida u kenglikda. O'zining holati, majburiy holati, zaruriy holati shu doirada unga kenglik berdi. Shundan bilamizki, ko'r-ko'rona taqlid qilishlik agar majbur holatga tushirib qo'yadigan bo'lsa, yana bir odamga taqlid qildi, o'zi bir narsani bilmaydi, aniq ishonadiki, falonchi Qur'on va sunnatdan xabari bor. Shunga endi majbur bo'ldi taqlid qilishga. Boshqa narsaga buni iloji yo'q. Imkoniyat yo'q, o'zi o'rgana olmaydi, demak unga bo'ladi. Lekin bir odam ko'r-ko'rona taqlid qildi, o'zida bemalollik bo'ladigan bo'lsa, o'zi bemalol tashlab qo'ygan, qudrati bor darsga borsa bo'ladi, qudrati bor o'rgansa bo'ladi, qudrati bor harakat qilsa bo'ladi, lekin tafrit bor, bunday odamga taqlid qilsa bo'lmaydi. Lekin haligi sen birovga taqlid qilsa, o'zida qudrati yetmagan inson o'zi hatto tushunishga qudrati yetmaydi, tushunmaydi. Siz aytib bersangizdan tafsilot bilan tushunmaydi. Yoki uni tushunishga qudrati bor, lekin to'siq bor. Birovga borib o'rganmoqchi bo'lsa, yo'l yo'q. Yoki telefon qilib so'ramoqchi bo'lsa, iloji yo'q. Yoki o'sha diyorida o'rganmoqchi bo'lsa, olim yo'q. Bunday holatda nima qiladi? Taqlid qiladi. Yoki endi o'rganish davrida yuribdi. Endi o'rganyapti. Lekin u sekin-sekin o'rganayotgan bo'lsa, o'sha o'rganayotgan narsasini bir kunda o'rgana olmaydi-da. Aqida masalasini bir oyda, ikki oyda, bir yilda o'rganadi. U vaqtda kim bo'ladi? Agar bunda aqidada taqlid qilish joiz emas deydigan bo'lsak, bir yilgacha agar bir odam bo'ldi, qudrati bor. Bir yildan keyin aqida masalalarini o'rgana oladigan bo'lsa, ungacha u kim bo'ladi? Demak, bu mana shunday holatga tushganda u taqlid qilsa bo'ladi. Yoki o'ziga mos, o'zi o'rganadigan bir odamni topa olmagan. Bunday holatda u ma'zur bo'ladi. Chunki uni holati mana shundan boshqa emasdi, ammo o'zi o'rganishga qudrati yetib turibdi-yu, lekin beparvo yuribdi. Yoki o'rganishga qudrati yetib turibdi-yu, boshqa odamlarni fikrlarini, ra'ylarini oldin qo'yapti. Qur'ondan, sunnatdan, ijmodan. O'zi o'rgansa bo'ladi. Qur'ondagi Alloh taoloning so'zlarini biladi, hukmini biladi, sunnatni biladi-yu, lekin birovlarga ergashadi. Ularning so'zlarini oldinga qo'yadi. Bunday inson ma'zur emas. O'zi qudrati bor, o'rganmayapti. O'rgansa bo'ladi, o'rganmayapti. O'zi vahiyni tushunadi, Qur'onni tushunadi, lekin birovga taqlid qilgan. Hozirni qarasangiz ham hozir. O'zi o'rgansa bo'ladi, hozirgi paytda. Ilmi bor, harakat qilsa bo'ladi, qiynalsa bo'ladi. Bo'ldi, o'zi izlansa bo'ladi, lekin izlanmaydi-da. Shuncha ulamolar fatvo berishdi-ku deydi, o'shalarga taqlid. Endi aqida masalasida taqlid qilish joizligiga dalil Alloh taoloning so'zi: "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur." Agar sizlar bilmasangiz, unda ilm ahlidan, zikr ahlidan so'rangiz deydi. Ya'ni hujjatlar va dalillar xususida so'rangiz deydi. Hujjat va ochiq kitoblar to'g'risida so'rangiz. Buning ma'nosi shuki, agar ey musulmon, ey mu'min banda, agar dalillarni, hujjatlarni, ko'rsatmalarni o'zing bila olmaydigan bo'lsang, ya'ni diniy masalalarni qaysi birida o'zi o'rganib, uni tagiga yeta olmasang, unda diniga, ilmiga, e'tiqodiga ishongan insonlardan so'ragin deydi Alloh taolo. Alloh taolo bu yerda har bir masalani dalili bilan o'rgangin. Dalili bu vojib, demak. Ya'ni ilm ahlidan so'ranglar deydi. Bu yerda faqatgina so'rashga Alloh taolo farmon beryapti. Bu biz aytgan maqsadga, biz aytgan murodga juda kuchli dalil bo'ladi. Endi haqni bilishlikdan ojiz bo'lib turgan bir insonga vojib bo'lgan ijtihod o'zi qidirib o'sha masalani so'rashligi kerak bo'ladi. O'zi dalilni o'zi qidirib topa olmayapti. Uning uchun nima qiladi? O'zi qidirib ilmi, e'tiqodi durust bo'lgan odamdan borib so'raydi. Undan fatvo so'raydi. Faqatgina taqvoli ilmlilardan so'raydi. Ulardan Allohning kitobi va payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari haqida so'raydi. Ularning gumonlari, o'zlarining ra'ylari, o'zlarining fikrlari, o'zlarining mazhablari haqida so'ramaydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va yundiru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdarun" deydi. Ular qaytib borganlaridan keyin o'zlarining qavmlarini ogohlantirishlari uchun nima qilsin? Ya'ni o'rganishsin deydi. Bu yerda oyatdan olinadigan dalolat shuki, yana ogohlantiruvchi inson o'zining qavmiga qaytib borsa, o'sha qishlog'idagi qavmidagi odamlar nima qiladi? Faqat undan so'rash bilan kifoyalanadi. Ya'ni ular ehtiyot bo'lishlari, ular ogoh bo'lishlari uchun nima qilsin? Qaytib borganlarida qavmini ogohlantirsin deyapti. Alloh taolo bu oyatda qavmidagi har bir inson kelib turib, ilmli odamdan kelib o'rgansin demayapti. Ya'ni ular borib turib, odamlarga yetkazsin deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning hadislari, bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim, Imom Ahmadlar va boshqalar rivoyat qilganlar, aytadilarki: "Baynama nahnu julusun ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam fil masjid, dakhala rajulun wa huwa dhimam ibn Tha'laba, fa qala lin nabiy sallallohu alayhi wasallam inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'ala, fala tajid alayya fi nafsik." فقال صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم حديثني دوامه Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirgan edik, bir odam kirib qoldi dedilar. U odamning nomini boshqa hadisda bayon qilingan, u kishi Duymam ibn Tha'laba. Kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytdiki: "Ey Rasululloh, men sizdan so'ramoqchiman" dedi. "So'raganda qattiq so'rayman" dedi. "Lekin o'zingizga olmang" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Nimani xohlasang, so'rayvergin" dedilar. Shunda Rabbingizni va sizdan ilgari Rabbingiz yuborgan sizdan ilgarigi zotlarni Rabbisini oraga solib so'rayman sizdan. Alloh sizni payg'ambar qilib yubordimi hamma odamlarga?" deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ha, Alloh taolo meni yubordi" dedilar. Allama Abdulloh Abu Butayn rahimahulloh aytadilarki: "Wa farzun ala kulli ahadin ma'rifatu at-tauhid va arkan al-islam bid-dalil ولا يجوز التقليد في ذلك لكن العامية الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. يعني بكشي أيتدلر كي هر بر مسلمان توحيدني أورغانشليغي إسلام ركنلرني دليلري بلن أورغانشليغي فرزدر ديدلر. Demek her birimiz o'rganishimiz farz. Nima bilan? Dalil bilan dedi. Bu masalada taqlid qilsa bo'lmaydi dedi. Lekin omichi dedi. Omi dalilni bilmaydigan omi odam agar Rob subhanahu va taoloning yakka yagonaligini e'tiqod qilsa va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarliklarini e'tiqod qilsa, oxirgi payg'ambar, u kishidan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi, u kishi butun odamlarga, jinlarga, insonlarga yuborilgan oxirgi payg'ambar deb e'tiqod qilsa va hamda bu ziyoratgohlarda qilinadigan shirkiy ishlarni bu botil deb e'tiqod qilsa, adashlik deb e'tiqod qilsa, hozirgi masalan kundagi demokratiya, ovoz berish, unga chaqirish, mana shu narsalarni hammasini botil, bekor deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, hech qanday shak shubha qilmasdan jazman e'tiqod qilsa, u kim? U kishi aytadilarki, bunday inson musulmondir. Garchi u shu tushungan narsalarni, ya'ni sen Alloh taoloni yakka yagona deb bilasan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oxirgi payg'ambar deb bilasan, shunga daliling qani desangiz, u dalil bilan tarjima qilib o'zining ichidagi narsani sizga aytib bera olmasa ham, u kim bo'ladi? Omi odam musulmon bo'ladi dedi. Chunki musulmonlarni ommatan hammalariga, omilariga dalilni bittama bitta talqinini o'rgatsangiz ham dedi, ular ma'noni ko'pincha tushunishmaydi dedilar. Imom Navoiy, Imom Muslimning sharhida hozirgi Imom Ibn Sa'laba radhiyallohu anhu ning hadislarida shu xususda gapirganlarda aytadilarki, qala Abu Amr ibn Salah fihi dalalatu lima dhahaba ilayhi a'immatul ulama من أن العوام المقلدين مؤمنون وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. بند أبو عمرو ابن الصلاح سوزلرني كالتريقدر من شو حديث تغرسته جابر جندر بو حديث خصوصته وكشايت الدركي بند كتا علماء در قلق قوات لغن مذهبنا dalolati ko'rsatmasi borki, muqallid avom insonlar ular mu'minlardir deganlar. Ulardan faqatgina haqni shak shubha qilmasdan, ikkilanmasdan e'tiqod qilishlarini o'zi yetadi. Omi odam haqni e'tiqod qilsa, ikkilanmasa, dovdiramasa, shak qilmasa buzning o'zi yetadi deyapti. Bu albatta ahli sunna va jamoatning e'tiqodidir deyapti. Bu mu'tazilalarga zid bo'lgan aqidadir dedi. Nimaga bu yerda aytayaptilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu sahobiyga e'tiqod qilgan narsalarini shu ma'qullaganlar. Bu risolatlari xususida so'radilar, javob berdilar, to'xtadilar, tasdiqladilar bo'ldi. Yana shunday u kishiga xabar berdilar, shu bilan kifoyalanib qoldilar. U kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam inkor qilganlari yo'q. Yana shunday, sen birinchi o'zing tekshirib, meni mo'jizalarimni o'rganib, dalillar bilan hammasini bittama-bitta tekshirib, qat'iy hujjatlar bilan o'rganishing kerak deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hali sahobaga aytganlari yo'q. Ibn Hazm rahimahulloh aytadilarki, va qala sa'iru ahli al-islam kullu man i'taqada bi qalbihi i'tiqodan لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن مسلم ليس عليه غير ذلك لله. يعني بطن إسلام أهل حمل شندي دلركي هر قندي إنسان qalbi bilan e'tiqod qilsa, e'tiqodida hech qanday shak shubhaga bormasa, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb tilida aytsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning barchasini haq deb e'tiqod qilsa va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning dinlaridan boshqa hozirgi demokratiya dini barcha dinlardan bezor bo'lsa, u musulmondir, u mu'mindir, bundan o'zga unga vojib narsa yo'q dedi. Uning bo'yindagi vazifa shu deb aytyapti. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, "Idza kana ar-rajulu muqallidan falyakun muqallidan liman yatarajjahu 'indahu annahu awla bil haqq." Ya'ni aytadilar, agar bir inson taqlid qiladigan bo'lsa, unda o'zining nazdida qaysi bir narsa haq ekanligini aniq bilib turib taqlid qilsin degan. Aniq bilib taqlid qilish kerak. Dalillardan yana bittasi Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu maning hadislari. U kishi aytadilarki, "Ala sa'alu id lam ya'lamu fa innama shifaul 'ayyi as-su'alu." So'rasalar bo'lmasmidi? Ular bilmaganlaridan keyin so'rasalar bo'lmasmidi? Chunki johillikning yoki johilning shifosi nima? Savol so'rash deydilar. Ya'ni u borib o'rganish deyilmayapti. Borib so'rasa bo'lmaydimi deyaptilar. Bunda demak ulamolar qo'llab-quvvatlagan narsa muqallid avom odamlar mu'min musulmon ekan. Bu oyatda ko'rsatma berilgan narsaga, ya'ni ahli ilmlardan borib so'rashlik vojib ekanligini shu hozirgi keltirgan dalillar ifodalayapti. Ya'ni bu yerda usul masalasi bo'ladimi, aqidaviy masalalar bo'ladimi, ya'ni far'iy masalalar bo'ladimi, farqi yo'q. Borib so'rasa nima qilar ekan? Bo'ladi, yetadi. Ya'ni dalillardan bittasi amaliy ijmo. Amaliy ijmo bor. Bu so'z bilan ulamolar ittifoq bo'lgan emas, lekin amaliy suratdagi ijmo bor. Chunki sahobalar butun diyorlarni fath qilishgan. To'g'rimi? Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vaqtlarida fath qilgan. Ajamlardan, arobiylardan, avom odamlardan iymonini qabul qilishgan. Ular iymon keltirgandan keyin ularning iymonini qabul qilgan. Yoki ular masalan kattasiga qarab turib iymon keltirgan. Ularning qabilani boshlig'i iymon keltirganda qolganlari bilan har bittasini olib kelmagan. Bo'libdi. O'sha bilan kifoyalanib qolgan. Ularni har bittasiga bir qarab, qayta-qayta qarab chiqishing kerak deb buyurishmagan sahobalar. Yana shunday ular yana tasdiq etayotganingga daliling qani deb ulardan so'rashmagan. Ularning ishlarini birinchi qarab ko'rgin, tekshirib ko'rgin, dalillarga murojaat qilib ko'rasan deb bunday holatlarga murojaat ettirmagan. Shunday ekan, bu sahobalarning davrlaridan tobiinlar, ulardan keyingi vaqtlardan odamlar, ya'ni ulamolardan so'rab kelishgan. Ulamolardan so'rasa bo'lmaydi demagan. Ular shar'iy hukmlarda ulamolarga ergashgan. Ulamolar esa ularga ya'ni dalillarni zikr qilmasdan yoki dalilga ishora qilmasdan javob berishi ham bo'ladi, bo'lmaydi. Ham bo'ladi, bo'lmaydi. Mana bu narsa vojib, mana bu narsa rukun, mana bu narsa masalan shart, bu narsalarni o'rgatib qo'yishadi. Ularga dalillarni bitta-bitta aytib berishmaydi. Musulmonlar masalan odamlarni diyorlarni sharqda fath qilishgan, g'arbda fath qilishgan, Rumdagi diyorlarni fath qilishgan, Fors diyorlarini fath qilishgan, Barbar diyorlarini fath qilishgan. Ular odamga majburlar, sizlar albatta dalillarni o'rganishinglar kerak deb aytishmagan. Qur'on va sunnatdan har bir masalaga dalilni o'rganishinglar vojib bo'ladi deb o'rganishmagan. Sahobalar odamlar bilan shunday muomalada bo'lishmagan. Agar ular shunday qilishganda bizlarga naql qilinardi. Kitoblarda kelardi. Falon sahobiy omi odam kelganda, "Ey, dalilni bilasanmi? Qur'ondan qani dalil? Hadisdan qani dalilik? Mana u e'tiqodingga dalilim qani?" degan narsa bizlarga naql qilinardi. Bizlarga naql qilinmagandan keyin bu amaliy ijmo bo'ladi. Ya'ni omi odam mujtahid ulamolarga ergashsa bo'ladimi? Ergashsa bo'ladi. Taqlid demak dalilni bilishdan ojiz bo'lgan har bir insonga mashru' bor narsa. Qandaydir sababli inson o'zini o'rgana olmayapti yoki dalilga yeta olmayapti, o'zini yoki tili kelmaydi yoki dalilni tushunmaydi, endi islomga kirgan, shunaqa sabablar bor, dalilni o'rganishdan ojiz bo'layotgan bo'lsa, taqlid qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fattaqulloha mastata'tum." Qudratinglar yetgancha Allohdan taqvo qiling. Endi siz o'rganishlikka qudratingiz yetsa, bemalol bo'lsangiz, vaqtingiz ham bor, qudratingiz ham bor, aqlingiz ham joiz, lekin bemalol yursangiz, unda sizning holatingiz yaxshi emas. O'rgana olasiz. Vaqtingiz bor, bemalol o'rganish kerak bo'ladi. Bir odamning qudrati yetmasa, ma'zur bo'ladi. O'rganishlikka imkoniyat bo'lgan masalada, narsada insonning uzri qabul bo'lmaydi. O'rganishlikka imkoniyati bor, o'zi o'rganmayapti. Demak, bunda men bilmabman degan narsa qabul bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Bu yerda qudratga borib taqaladi. Endi o'rganishning imkoniyati, o'rganish qiyin bo'lgan narsa, imkoniyati bo'lmagan narsa yoki mashaqqat bo'lib turgan narsa, albatta bu afu qilinadigan jaholat qatoriga kiradi. Alloh taolo bunday jaholatni kechiradi. Modomiki taqlid qilishlik ruxsat ekan, bu demak nimaga? Ojizlikka borib taqaladi. Ya'ni inson qachonki ojiz bo'lsa, qandaydir bir sabab bilan u taqlid qilsa bo'ladimi? Bo'lar ekan. Bu demak, bu taqlid qilsa bo'ladimi? Bo'ladi deganimiz e'tiqodiy masala bo'ladimi yoki far'iy fiqhiy masala bo'ladimi? Farqi yo'q albatta. Shuningdek, bu yerda oxirgi nuqta, aqida masalasida taqlid qilsa bo'lmaydi degan gap, bu nima bo'ladi? Avom odamlarni hammasini takfirga chiqarish kerak degan. Bu juda xatarli narsa. Chunki avom odamlar dalilni tushunmaydi, dalilni yodlay olmaydi, yoki tili kelishmaydi, yoki qarib qolgan. O'shanga bu yerda aqida masalasida taqlid qilsa bo'lmaydi deb bu eshikni yopib qo'yiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Qudrati yetmaydigan omi odamlarni hammasini takfirga chiqarish kerak bo'ladi. Chunki ular shar'iy dalil bilan muomala qila olmaydi. Ba'zi odamlar bo'ladi, Fotiha surasini o'qisangiz ham yodlay olmaydi. Shuning uchun ojizlik bo'lsa, unda nima bo'ladi? Ruxsat. Lekin hammasi qudratga borib taqaladi. Qudrat bo'ladigan bo'lsa, albatta harakat qilish kerak bo'ladi. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.